Шляхі Ігната Буйніцкага. Па пясчаных дарогах, па гразкіх дарогах, па дарогах, якім канца не відаць, зверху хмараў чароды, знізу хвалі разлогаў, зверху хвошча вада, знізу плешча вада. На палях Еленцу гатычныя вежы, верх фургона дарэмна ловіць зару. О, якая туга, якое бязмежжа, у які нязнаны твой шлях, Беларусь. Пан каморнік, куды? Каму гэта трэба? Што звычайным хлопам гэтых краёў і ім, якія жывуць без імя і неба, тыя песні твае, тое слова твоё? Што ім тая забытая дзіўная вера? Лепш бы ты, як раней, межаваў палі, стараўся даць ім судом і мерай хоць валоку якую панскай зямлі. Што ім іхні лёс вялікі і суровы? Што ім, можа, адкажаш нарэшце ты да загнанай, забітай, задушанай мовы іх вялікасць, першы вандроўны артыст? Але што гэта я? Ёсць святло і цені. Гэта вечна. І вечны няроўны бой, і таму сэрцам плачу. Стаю на калені перад ранняй святою магілай тваёй. Яснай месячнай ноччу ці днём журботным свеціць дальнім нашчадкам яна, як маяк, і таму чым мужней, неразумней, самотней, тым ясней, тым велічней слава твая. І гарэць той славе нятленнай шырокай да апошніх безведомных наших вякоў за одну твою спробу замест валокі мову людзям вернуць і зямлю бацькоў. Слава першых, якія сабой заплатілі за айчыну і слова, племя і род, і душу аддалі, каб яна ажывіла мёртвы гліны камяк. Свой родный народ.